بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، baada ya kumhimidi Mola wetu Allahu subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, tunaendelea na darsa letu la tafsiri ya Qur'ani tukufu. Ambapo bado tunaendelea katika kuitafsiri suratu Al-Mutaffifin. Mara ya mwisho katika sura hii tuliishiria katika aya ya 22, na leo biidhnillahi al-karim tutaianza aya ya 23 isemayo alal araiki yandhurun. Ikiwa bado tupo katika siyaki na mlolongo wa kutaja habari za al-abrar, wajawema ambao subhanahu wa ta'ala alipowazungumza akasema inna kitabal abrari la fi illiyin, kalla inna kitabal abrari la fi illiyin. Wama adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al muqarrabun. إن الأبرار لفي نعيم. حقيقة وجويمة أبرار لفي نعيم وحقيقة وابو كتك نعمة نعيم ومعنى يا التنعم وابو كتك كنيميك ككبوة ككوسك يقيام. Kisha Allah tabaraka wa ta'ala akataja katika kule kuneemeka kwao, wapo katika kuneemeka kukubwa. Kuneemeka kupi huko? Allahu subhanahu wa ta'ala akawa anakutaja akasema subhanahu wa ta'ala alal araiki yandhuruna. على الأرائك ينظرون وتكوى جويا أرائك وتكوى جويا أرائك. نيني مانا أرائك؟ أرائك ونسيما جمع أريكة نوينج ونينو أريكة، وهي السرير المزخرف المشيد. نايو أريكا نمثيلي كتاندا كليشو ناكشيوا كيكابامبوا نا هو جوياكي na kitu kinachoweka kivuli kwa anayekaa juu ya arika hiyo, mithili ya sofa. Kwa hiyo tukisema ala al-araiki, wakiwa juu ya masofa yao. Ala al-araiki, wakiwa juu ya masofa. Yandhurun, wakiwa wanatazama na kuangalia. Wamekaa juu ya masofa yao wakibembea. Wanaangalia nini na wanatazama nini? Kwa sababu Allah anasema yandhuruna, wakiwa wanatazama au wanaangalia. Aya hii ya kuwathibitishia neema hii ya kwamba wao wako juu ya masofa, kadhalika ameitaja Allah mfano wa aya hii kwamba watakaa juu ya masofa yao katika suratu al-insan, yani hal ata ala al-insan. Akathibitisha pia akasema muttakiina fiha ala al-araiki, watakaa kuegemea juu ya masofa yao. La yarawna fiha shamsan wala zamharira, katika suratu al-insan. Watakaa waegemee humo peponi katika araiki zao, katika masofa yao. La yarawna fiha, wakiwemo humo peponi hawatoona shamsa, hawatoliona jua, kwa maana hawatopatwa na vuke kali la jua lenye kuwachoma na kuwaumiza, kama hivi ambavyo tupo leo hii sisi huku duniani. Hii hali ya kwamba jua lina miale inatuchoma kwa harara yake na joto lake, hilo hawatoliona siku ya kiyama. Hawatoliona jua kwa miale yake hii ya leo ambayo hutuchoma na hutuunguza. Wala zamharira, wala hakutokuwa na baridi kali kiasi kwamba mtu atakuwa anahaha, anahangaika, anatafuta wapi atapata sweta, wapi atapata jikoti. Hakuna mambo hayo peponi. Hali yake ya hewa ni mu'tadil, kati na kati, hali ya hewa mwanana. Muttakiina fiha ala al-araik la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Kwa hiyo katika suratul insan Allah amethibitisha, na katika aya hii ya 23 ya suratu al-mutaffifin Allah pia amethibitisha hilo kwamba watakaa juu ya masofa yao wakitazama. Wanatazama nini? Wanaangalia wapi? Wakiwa katika masofa yao hayo an-na'ima, mazuri. Yandhuruna, wanatazama, kwa maana wanatazama yale walioneemeshwa na Allah juu yao miongoni mwa neema mbalimbali. Wamekaa juu ya masofa yao. Kwenye aya nyingine imekuja ala sururin mutakabilina, ala sururin mutakabilin, wakiwa juu ya vitanda vyao vya kubembea. Mutakabilina, wakitazamana, wengine wamekaa kule, wengine wamekaa huku, kama watu marafiki, walikuwa marafiki duniani, wameingia katika pepo moja, basi wamekaa wanatazamana, wana hadithi. Ala sururin mutakabilin. Aya hii inasema ala al-araiki yandhurun, wakiwa juu ya araiki zao, yani masofa yao. Yandhuruna, wakitazama. Wakitazama nini? Wakitazama neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo wameneemeshwa, neema ambazo wanasema ahlul ilmi nafsi leo hii hazina uwezo wa kuzidiriki. Hayo yamesemwa na ahlul ilmi. Na wako waliosema yandhuruna, maana yake yandhuruna ila wajhi llahi ala al-araiki, wako juu ya masofa yao, yandhuruna wakitazama. Wakitazama nini? Wakiutazama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakiutazama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili wanathibitisha ahlu sunnati wal jamaa, kwamba waislamu wakiwa peponi kadhalika wakiwa katika viunga vya kiyama watamuona mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni tafsiri pia imesemwa na baadhi ya ahlul ilm kwamba ala al-araiki, wakiwa juu ya masofa, yandhuruna wakitazama na kuangalia. Wakiangalia nini? Wakimtazama mola wao subhanahu wa ta'ala. Na baadhi wamesema katika ahlul ilm kwamba yandhuruna ay yandhuruna ila ahli an-nar, wakiwa wanatazama watu wa motoni, wamekaa katika masofa yao wakiwatazama watu wa motoni jinsi wanavyosulubika na kuadhibika kwa adhabu wanazopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, natija ya kwenda kwao kinyume na maelekezo yake. Na wanapokuwa wanawatazama, wanasema ahlul ilmi, hawatokuwa na kujihisi vibaya, sababu mtu anaweza akamwona ndugu yake au jamaa yake anachomeka, anaungua, lakini hatajihisi vibaya. Kwa nini? Kwa kuwa wakiingia peponi hakuna baya lolote ambalo litawaingia katika mioyo yao. Hawatakuwa na huzuni, wala hawatakuwa na maradhi, wala hawatakuwa na chochote kibaya. Kwa wanaangalia kama vile mutafarijina, watu ambao kama wanafarijika kuwatazama watu wengine. Haya yamesemwa na alimamu Muqatil rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema subhanahu wa ta'ala, ala al-araiki yandhuruna, wakiwa juu ya masofa. Araiki ni wingi wa neno arika. Arika ni mufrad, jamu araiki. Araiki ni wingi, mufrad yake arika. Ala al-araiki, juu ya arika zilizokuwa nyingi. Yandhuruna, wakitazama na wakiangalia. Wanaangalia nini? Zimekuja kauli tatu: wakitazama neema za Allah walizoneemeshwa huko peponi. Wanatazama nini? Wakiutazama uso wa Allah mkarimu subhanahu wa ta'ala. Wanatazama nini? Wanawatazama watu wa motoni. Na wamesema wanawazuoni katika usulu tafsiri kwamba aya ikiwa ina uwezekano wa kubebeshwa mahmal zaidi ya moja, hakuna ubaya. Kwa hiyo tunasema wanatazama Allah, wanatazama watu wa motoni, wanatazama neema za Allah zilizomo katika pepo yao, yote haya yanakubali dhahiri tayib. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'imi, katika aya ya 24 anasemaje subhanahu wa ta'ala, ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im, utaona katika nyuso zao, nadratan na'im, uzuri wa kuneemeka. Utaona wewe mtazamaji unayewatazama wao, fi wujuhihim, katika nyuso zao hao watu wa peponi. Kama wewe utawaona hao, basi miongoni mwa yale ambayo yatakubainikia ni kwamba utaona nadratan na'im, mng'ao au uzuri wa kuneemeka kwa watu hao. Ukiwatazama katika nyuso zao utabainikiwa kwamba hawa ni watu wa neema. Ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im, utaona katika nyuso zao. Ta'arifu, utaelewa, kwa maana utaona, ukiona utabainikiwa. Fi wujuhihim, katika nyuso zao, nadratan na'im, uzuri wa kuneemeka. Wanasema wafasiri wa Qur'an, maana yake hii aya, ta'arifu ayuha an-nadhiru ilayhim, utajua baada ya kuona, utabainikiwa ewe mtazamaji mwenye kuwatazama hao watu wa peponi, pale unapowatazama, fi wujuhihim, katika nyuso zao, nadrata naimi, utaona uzuri wa kuneemeka. Ai husna naim, uzuri wa neema, wa bahaa. Wanasema ahlul ilmi, na jambo hili lipo hata katika maisha haya ya dunia, kwamba unamwona mtu ukimtazama tu uso wake unasema huyo mtu alhamdulillah ana neema za Allah, huyu hali yake si mbaya ukimtazama tu usoni. Ndio maana anasema Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, wa antum tushahiduna al-ana fi dunya أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجوه الكادحين العاملين. نجيني leo mnabainikiwa na haya mnaona hapa duniani kwamba wale watu waliokuwa na neema walioneemeshwa nyuso zao zilivyo si sawa na nyuso za watu wenye dhiki. Na mtu ukimwangalia unasema huyu hakosi mfukoni huyu 1050 hapa hapa, mbali na kadi yake ya benki, kadi yake ya wapi. Na kuna mtu ukimwona uso wake usema huyu sidhani kama amekula, huyu sidhani kama leo chai aliipata. Haya yanabainika, yanabainika hapa duniani, haya yako katika sura hii, yani hayapingiki. Sasa Allah anasema hawa watu hawa ambao wako juu ya al-araiki yandhuruna taarifu fi wujuhihim, ukiwatazama utabainikiwa pale unapoziangalia nyuso zao, nadharatan naimi, utaona uzuri wa kutononeka, uzuri wa kuneemeka, wana neema, neema zime wamezipata neema za Allah subhanahu wa ta'ala, zimekuwa katika tawfik kwa wao. Anasema al-imamu Ata ibn Abi Rabah rahmatullahi alayhi katika aya hii, wadhalika lianna Allaha zada fi jamalihim wa fi alwanihim ma la yasifuhu wasif. Na hilo ni kwa sababu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala zada fi jamalihim, amezidisha katika uzuri wao. Yani watu wanapoingia peponi hawaingii kwa sura zile zile zao za duniani. Kwenye dunia sura ziko tofauti. Ni kweli kwamba Allah amemuumba mwanadamu fi ahsani taqwim, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, katika umbile lililokuwa zuri zaidi. Wanasema baadhi ya wafasiri kwamba maana yake ni kule kuumbwa kiurefu, kwamba cha mbele kikija anakiona tofauti na wanyama, hawakuumbwa kiurefu wakawa wamesimama wima, la, wao ni sawa za tazama chini. Kwa ahsani takwim, baadhi wamesema kwamba umbile lako lili kwa ujumla wake una umbile zuri, watembea kwa miguu miwili, wanyama watembea kwa miguu minne. Sasa akhera watakuwa katika umbile bora zaidi, Allah atawapendezesha wapendeze zaidi, kama alivyosema al-Imam Ata kwamba Allah tabaraka wa taala atawazidisha uzuri wao, kadhalika atazidisha uzuri wao wa rangi, mpaka mwenye kusifu anashindwa kusifu kubainisha sifa za uzuri atakaopewa mja na Allah siku ya kiyama. Hataweza mtu kukusifia, kwa maana ya ulimi utashindwa kubainisha wasifu mwema uliopewa na Allah siku ya kiyama, hautoweza. Haya amesema al-Imamu Ata, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'imi, utajua baada ya kuona kuziona nyuso zao, utabainikiwa kwamba kwenye nyuso zao kuna uzuri wa kuneemeka. Taarifu fi wujuhihim nadratan na'im, kisha akasema subhanahu wa ta'ala katika aya ya 25 akiendelea subhanahu wa ta'ala katika kubainisha neema alizozitaja kwamba watazipata al-abrar, aliposema katika aya 22, innal abrara lafi na'im, hakika wajawema abrari lafi na'im, wapo katika kuneemeka kukubwa. Akaendelea kutaja neema hizo subhanahu wa ta'ala. Akasemaje subhanahu wa ta'ala baada ya kusema kwamba alal araiki yandhurun ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im, katika neema zao akasema yusqawna min rahiqin makhtum, yusqawna, watanyweshwa, watu wa peponi watanyweshwa, yusqawna, watanyweshwa, min rahiqin makhtum, watanyweshwa na nani? Nani atakayewanywesha? Atakayewanywesha ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni yeye mwenyewe. Atawanywisha vinywaji, biaidil khadam, kupitia mikono ya wahudumu wa peponi. Biaidi al khadam, kupitia mikono ya wahudumu. Wahudumu hawa wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kazi yao ni kuwahudumia watu wa peponi. Yusqawna min rahiqin makhtum, watanywishwa watu wa peponi, watanywishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mikono ya waja wake aliowaumba, ambao ni vijana. Wahudumu hao ni vijana kama alivyotaja katika aya nyingine, katika sura nyingine. Akasemaje juu ya habari zao hawa? Akasema subhanahu wa ta'ala, wa yatufu alayhim wildanun mukhalladun, wa yatufu alayhim wildanun mukhalladun, na watakuwa wanazungukiwa watu wa peponi katika kupewa huduma, wildanun mukhalladun, na vijana wadogo. Wildan, vijana wadogo. Wildanun mukhalladun, vijana wadogo wasiozeeka, hawazeeki hao, rika lao ni hilo hilo, hawazeeki kama wanavyosema ahlul ilm. Yusqawna min rahiqin makhtum, watanywishwa watu wa peponi, watanywishwa na Allah kupitia wahudumu walioumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao Allah amewasifu katika sura nyingine. Akasema kwamba hawa vijana kazi yao ni kuwazungukia watu wa peponi wakiwa wamekaa na kuwapa huduma. Wayatufu alayhim wildanun mukhalladun, watazungukiwa watu wa peponi na vijana wadogo wasiozeeka. Mukhalladun, ambao hawafi. Mukhalladun, ambao hawafi. Wildanun mukhalladun, watanywishwa watu wa peponi na vijana wadogo. Wildan, vijana wadogo ambao hawazeeki, rika lao ni hilo hilo, sifa yao nyingine ni mukhalladun. Mukhalladun kwa maana la yamutun, hawafi, ambao Allah amewasifu hawa vijana. Anasema idha raaitahum, kama ilivyokuja katika suratul insan, hal ata ala linsan, idha raaitahum, kama au pindi utakapowaona hao vijana hao, sifa zao, hasibtahum, utawadhani kwa ule uzuri waliokuwa nao, vijana wazuri kabisa. Angalia hawa watu wa mabaa, watu wa wapi, mahotelini, wakitaka kuweka vile vijihudumu hudumu, wanaviweka vihudumu vizuri vizuri, mshabainikiwa na hilo ha? Tuona kijibinti kimekaa dukani, basi chavutie wateja tu, sababu anajua kuna vijana watakuja pale, hata kama hana kitu atataka ajaulizie bei ya kitu, basi amuone tu kwamba amezungumza naye. Na hii ni fikra ya Kiyahudi, kuwaweka mabinti katika makazi na kwenye mashughuli ili kuwavutia wateja, fikra Yahudia, ni fikra ya Kiyahudi. Ah, masabuni yale tunaogea, kuna mrembo wamewekwa pale, mrembo kwa picha, mrembo kaiko, sio kwenye kitu gani, mrembo kaiko, mrembo mwanadada, kila sehemu ni mwanadada tu, fikra ya Kiyahudi. Ah, wawavutie watu, na wanafundishwa kwamba akija mteja kwanza mtabasamie, toa tabasamu, karibu kaka, ametabasamu. Hata kama hutaki kununua utatoa pesa tu, utanunua, nipe karanga. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amewaandaa vijana peponi wazuri. Anasema subhanahu wa ta'ala, idha ra'aitahum, kama utawaona hao, hasibtahum, utawadhania kwa uzuri wao waliokuwa nao na kule kuenea kwao katika kutoa huduma, kukithiri kwao, lu'lu'an manthura, utadhani kwamba hawa ni lulu zilizotolewa kutoka katika vikopo vyake, kama vile lulu. Najua lulu au mwesikia tu, wajua lulu wewe, na wala hujui yakaa wapi, baharini. Asante. Lulu yakaa baharini, mkondoni, katika mkondo wa bahari.